Неяк пры чарговай змене раскладу перадач беларускай свабоды на нашым сайце было пазначана, што выпускі навінаў гучаць кожныя 15 мінут. Наш слухач Сергей Лапуць даслаў пытанне, чаму ў раскладзе мінуты, а не хвіліны. Словы «хвіліна» і «мінута» раўнапраўныя ў нашай мове ў значэнні 60-й часткі гадзіны – 60 секундаў. Мінута – назоўнік лацінскага паходжання ў даслоўным перакладзе «маленькая, дробная». У сярэднявечнай лаціне было спалучэнне «парс мінута прыма» – першая малая частка гадзіны. У старабеларускай мове мінута ўжывалася не толькі ў часавым сэнсе, але і на абазначэнне кароткай выпіскі, копіі. Да прыкладу, у тэксце 1495 году чытаем: «Мінуту, выпісаную з тых кніг, перед намі вказывалі». Для народнай беларускай мовы 19-20 стагоддзяў мінута і яе фанетычны варыянт «мінюта» характэрныя ўжо толькі ў часавым значэнні. 40 мінут прайшло, а яе няма. Гэта зэльвінскі сказ слоўніка беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. Бачым, што слова «мінута» мае шматвяковую традыцыю ўжывання ў нашай мове. У нас яно, дарэчы, з'явілася на пару стагоддзяў раней, чымся ў расійскай мове. Тым не менш, часта ў літаратурным маўленні мы свядома дыстанцыюемся ад мінуты, аддаем перавагу слову, якога няма ў расійскім лексіконе, назоўніку «хвіліна». Яго вытокі ў старажытна-верхнянямецкім слове «хвіль» – «хвіла», даслоўна «час», «гадзіна», «імгненне». Незалежна ад нашых сімпатыяў да канкрэтнага слова, памятайма, што 60-ю частку гадзіны можам называць па-беларуску як хвілінаю, так і мінутаю. Навіны ў эфіры радыёстанцыі гучаць кожныя 15 хвілін або кожныя 15 мінут.